poyebi botunaka te soki nakolela lela nakanisa mosiana molingo ya momwana komeso ya motema bongi wapi ntango nakanisaka ye nayebaka kombo na ye na monoko nayebi te soki debi ya poli ezali se molingo bokamwaka te botunaka te ezaleli ya motema bokamwaka te botunaka te ezaleli ya motema Solo Tony Gandhi Vicky. Oh, oh, oh.